Szervusztok, kedves hallgatók! Két tipikus budai értelmiségi gyerek köszönt titeket a stúdióból. Az egyik az én vagyok, vagyis Puzsai Robert, a másik az Fuchs Péter, vagyis az én kollégám és barátom, akivel a mai adást fogjuk abszolválni a részletekre, itt a 98.6-os frekvencián, a hét mesterlövészében, amelyben a sokadik kívánságotokra a 10 szerintünk legjelentősebb gangster filmet fogjuk feldolgozni, vagyis maffia filmekről fogunk beszélgetni. Miért szeretjük a maffia filmeket azon kívül, hogy férfiak vagyunk? Hát talán azért, mert nem vagyunk mafiózók, ez egy komoly szempont. Ha bár a mafiózók is néznek maffia filmeket, gondolj csak bele Dillingerre, akit egy maffia film megtekintés után lőtek agyon, így mellékszálként. Tehát nem magát olyan nézte gyakorlatilag. Nem olyan régen dolgozták fel ezt, a Johnny Depp játszotta. Igen, és nem lesz rajta a listán? Nem, és nem véletlenül nem lesz rajta a listán, mert hát hogy is fogalmazzak. Ilyen nyálas, ilyen csöpögös, förtelmesen romantizáló gangsterfilmet nem szánunk a listára, mint a na most a kérdésetől miért szeretjük a gangsterfilmet? Valószínűleg azért, mert a gangsterek élete látszólag nem unalmas, egyébként az, de a filmekben nem unalmas. A másik az, hogy egy ilyen nagyon erős Robin Hood effektus lehet mögötte, tehát mivel gyűlöljük a fennálló rendszert, igen, szeretjük pontosan azokat, vagy legalábbis imponálnak nekünk azok, talán így pontosabb. Akik rajta kívül élnek, egy sokkal egyszerűbb világban, mert ugye a gangsterek világ az nagyon egyszerűnek tűnik. Nem az van, hogy ilyen iszonyatosan bonyolult minden, ahol hülye a szomszéd, hülye a főnök, hülye a nem tudom kicsoda, hülye aki rám dudál, stb. És egy ilyen tehetetlen életet élek, nem tudom agyonlőni mindeniket egy ilyen nagy dobtáros géppisztollyal, hanem az van, hogy a gangsterek világában ott minden teljesen egyértelmű, megvan, ki a maffia főnök, ki a mit tudom én, alkápó, vagy olyan bum, vagy akárhogy is hívjuk a különböző területektől függően, és egy ilyen nagyon-nagyon világos létre van, amin föl le lehet mászkálni akkor, hogyha kiiktatjuk a fölöttünk lévőt, vagy a alattunk lévő megpróbál kiiktatni minket, de nem sikerül, mert mi jobbak vagyunk, gyorsabban látunk fegyvert, és így tovább, és így tovább. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon modellvilág az, ami a gangster világ. Igen, de talán azért is nagyon vonzó, vagy azért is nagyon imponáló, mert nem annyira ismerhető, vagy nem annyira könnyen kiismerhető. Tehát annak ellenére, hogy egyszerű szabályai vannak, talán a hivatalos világtól abban is különbözik, hogy a szabályai azok nincsenek leírva. Nincsenek leírva, meg ez egy érdekes kérdés, hogy a hivatalos világhoz milyen kapcsolata van. Hát általában a hivatalos világ, mondjuk a mi világunk, az úgy van jelen a gangster filmben, hogy őket rabolják ki, tehát mi a bankbetétesek vagyunk, a mi bankunkat fogják kirabolni. Illetve hát van ez a politikusi réteg, ami gyakorlatilag minden gangster filmben jelen van, a korrupt szenátor. Tehát nem csak top 10 gangster filmet lehetne csinálni, hanem top 10 gangster film karaktert is, mert ezek nagyon-nagyon jellemzők. Tehát ez a csíkos öltönyös, kalapos, ilyen fedora kalap, ahogy hívják, gangster kalap egyébként. Tudjuk jól, hogy a Michael Corleone például az egész pályafutása alatt Corleone szenátorra akart válni. Ki akarta nőni magát, vagy maga mögött akarta hagyni azt a véres múltat, csak hát nem, onnan már nem nagyon lehet. Tehát egyszerűbb, hogyha valaki top politikus lesz, és onnan szivárog le a gangster világba, mint hogy hát a gangsterből... Hát vagy összefonódás, akar... igen. Hogyan válnak ezek a gangsterek a társadalomból? Egyrészt az nem lehet véletlen, hogy ezek a gangsterek, ezek általában valamilyen etnikumhoz tartoznak. A bűnözés ugyanis ez a bűnözésnek ez a szervezet formája, ez nem elsőrendűen a pénzszerzésről, meg a megélhetésről szól. Tehát nem elsőrendűen arról szól, mint amiről a magányos bűnözőknek az álmok futása. Igen, aki elkeseredettségben harisnyát húz a fejére és megrannja a legközelebbi bankot, ez nem az, ez nagyon nem az. Ez egy másik világ, tehát tényleg itt nem így működnek a dolgok. Itt az történik, hogy társadalmak jönnek létre társadalmakon belül, államok jönnek létre államokon belül, ugyanis az állam bizonyos etnikumokra nem terjed ki, vagy nem nagyon terjed ki, tehát nem igazán. Az amerikai gangsterfilm a legismertebb, ezért innen érdemes példákat meríteni. Igazából egész gangsterfilm faj amerikai, tehát ebben lesz példa japán gangsterfilmre, említeni fogunk talán orosz gangsterfilmet is, de elsősorban ez egy amerikai műfaj kész. Vannak nagyon jó gangsterfilm. Az orosz gangsterfilm például a Kis Király című, az egy egészen kiváló gangsterfilm. A listánk első, tehát amire először fogunk beszélni, tehát a 10. helyezettje, az egy ugyan japán film, de van egy ugyanilyen című orosz film, és majd azt is megelmítjük. Aztán Európában is készültek, egyébként nem is olyan régen készült a Halálos közellenség című film, amiben a Vincent Cassel játsza Jacques Messrint, aki egy nagyon ismert, valóban létező, valóban halálos közellensége volt a francia társadalomnak valamikor a 70-es, 60-as, 70-es években, és az ő életét dolgozza fel. Tehát azért készültek Amerikán kívül is. Készülnek, tehát máshol is van szervezett bűnözés. Tehát ott van például a Baszonágy Oroszország, ami hát így a fal leomlása után valamit termelt, amiről igazából beszélni sem szabadna. Tehát annyira rémisztően hangzik ez az egész poszt-KGB szuper orosz maffia. Érdekes, hogy viszonylag kevés film van róla, viszont én visszakérdeznék valami mást, hogy tudsz-e jó magyar gangster filmet, mert én próbáltam gondolkozni, de milyen úgy tűnik, hogy nekünk nincsenek is gangstereink. Minden egyes adásnál, amikor változik a tematika, újra mondjuk el, hogy ebből a műfajból sem készült jó magyar film. Igen, nem egyszerűbb egyszer kijelenteni, hogy nem készülnek jó magyar filmek? Hát ez nem biztos, hogy így igaz, de egy biztos, hogy nekünk azért a gangstereink is kicsit mások. Tehát oké, nálunk is vannak olyan dolgok, mint az Udon Szerdahelyi mészállás, ami ugye valami módon kapcsolatba hozható Magyarországgal, vagy az elképesztő mennyiségű robbantás, ami így a elmúlt 20 évre szétszóródott, ami úgy tesz, mintha itt lenne valamiféle szervezett bűnözés, bizonyára vannak ilyen csoportok is, de az olajszűkítésről még olyan filmet nem csináltak, amit. Tehát nekem vannak ilyen film maradványok a fejemben, amire jobb, ha el is felejtem, hogy kirendeztőket és milyen címmel. És most visszatérünk el első kérdésedhez, hogy miért szeretjük a gangsterfilmet. A jó gangsterfilmben valószínűleg csomó minden olyan kell, ami ezekből a filmekből mind kimarad. Például jó színészek. Nagyon jó színészek. A szervezett bűnözésnek az etnikumokkal való összefüggése, az nem egy igazán PC téma. Még ma Magyarországon sem kifejezetten az, amikor elég sokat hallunk a cigány bűnözésről például, ami kifejezetten etnikai, és sok esetben pedig kifejezetten szervezett jellegű bűnözési forma, már aki így definiálja, vagy már aki ilyen módon beszél róla. Na de, Amerikában, ahol ez az egész műfaj kialakult, és amire jól tudunk hivatkozni, ott találjuk meg a bölcsőjét, a szervezett bűnözésnek, és ott találjuk meg a bölcsőjét az etnikai alapú bűnözésnek. Vajon mi lehet az oka annak, hogyha amerikai maffiáról beszélünk, valamilyen maffiáról? Már a szó is olasz, ugye? Igen, akkor vagy olasz bűnszövetkezetekről beszélünk, vagy latin bűnszövetkezetekről beszélünk, vagy ír bűnszövetkezetekről beszélünk, esetleg orosz bűnszövetkezetekről beszélünk, vagy zsidó bűnszövetkezetekről beszélünk. Mi a közös ezekben? Hogy egyik sem protestáns. Igen. Tehát egyik sem protestáns angolszász. Igen. És ez nagyon fontos. Tehát a protestáns angolszász társadalom, amely az amerikai Egyesült Államokban az uralkodó osztályt és az uralkodó rezsimet képezi, az mindenkinek, aki angolszász, és mindenkinek, aki protestáns, az otthona lehet. Otthona de nem volt mindig is mindenkinek az otthona, és amikor megérkeztek oda az olaszok, és amikor megérkeztek oda akár a lengyelek, vagy megérkeztek az írek, ezek mind katolikus népség, vagy a latinók megérkeztek Mexikóból. Hát vagy akár a zsidók, akik szintén legyen más. A zsidók, akik szintén, tehát itt különböző etnikumú és különböző vallású emberek, akik azon kapták magukat, hogy ez az ország papíron ugyan a hazájuk, de mégsem az. Mégsem biztosítja az ő számukra ugyanazt a biztonságot, mint mások számára, mégsem biztosítja az ő számukra ugyanazokat a lehetőségeket ahhoz, hogy érvényesüljenek, mint mások számára. Azt vették észre, hogy másodrendű állampolgárok ebben az országban, már pedig ők nem akartak másodrendű állampolgárok lenni, és akkor azt mondták, de beszélhetünk akár a kínaiakról is, vagy akár a japánokról is. Akik ugyanezt érezték az Egyesült Államokban, hogy ez mégsem az ország, amely a mi hazánk, na se baj, majd akkor mi idehozzuk Olaszországot, majd akkor mi idehozzuk Írországot, majd akkor mi idehozzuk akár Kínát. És megvalósítjuk itt azt a rendszert, azt a vérségi és tekintélyelvű, meglehetősen feudális alapú berendezkedést, amelyben majd mi kormányozzuk saját magunkat, és létrehozzuk a saját magunk rendszerét. Fontos megemlíteni ezekkel a maffia szervezetekkel kapcsolatban, hogy a többségi társadalom bizony sok esetben, ha nem is direkt módon, de az attitűdjével, a hozzáállásával ezek az etnikumokhoz hozzájárult ahhoz, hogy ezek a bűnszövetkezetek. Amennyire hozzájárult az alkoholtilalom a maffia felemelkedéséhez, igen, ami azért egy összetett társadalmi jelentőség volt, tehát nem csak a felemelkedés, de az alkoholtilalom. Nem lehet elvenni az emberektől mindent, amivel ütni akarják, igen, magukat. Tehát bizonyos dolgokat be kell tiltani, de ennek az ára az, hogy bizonyos dolgokat megengedélyezni kell. Amikor mindent betiltanak, akkor majd az emberek megkapják másoknak a kezéből, mondjuk akár a maffiózóknak a kezéből. Hát azt hiszem, hogy a Lucky Luciano meg az Al Capone az ezekben az években élték a virágkorukat. Az egész maffia műfaj, ami ugye a 30-as években volt először a vásznon is nagyon nagy, az ebből nőtt ki. Tehát ez volt az a hiánycikk, amit nagyon könnyen be tudtak szerezni. De megemlíthetjük a zsidó maffiózókat, igen, is, a Dutch Schultzot például, igen, vagy a Bugsy Siegelt. Ezekről emberekről itt nagyjából mindig szó is lesz máma. Úgyhogy szándékunkban áll ismertetni azt a 10 gangster filmet, amely mi szerintünk a legkiválóbb a film történetében, és amelyre mi a legnagyobb kedvel hivatkozunk. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Ez a film pedig a Fivér című japán film a Takeshi Kitanónak a rendezésében, a főszereplésével, és ő maga is vágta a filmet, ezen kívül ahogy pedig szoktam, a forgatókönyvet is, ő írta, egy teljesen egyszemélyes filmről van szó. Ez egy nagyon-nagyon kemény film, egy nagyon kegyetlen film ezekről a japán mafiózókról, ahogyan ráteszik a kezüket az Los Angeles-i alvilágnak az ügyeire. És hát az igazság, hogy itt egy olyan összecsapást látunk, ahol a jakuzák először beolvasztják saját magukba a fekete és latin dílereket, ezek még kisebb mafiózók, aztán egyesülnek egy másik jakuza törzsel, akkor már igazán kinővik magukat, és aztán végül jönnek az olaszok, és leszámolnak velük kegyetlenül. Ezt a filmet azért választottuk, mert ugye a Beat Takeshinek vagy Takeshi Kitanónak rengeteg a jakuzával kapcsolatos filmje van, de talán, tehát talán ez a legvéresebb és legkegyetlenebb. Hát legvéresebb, legkegyetlenebb és egyik legkönnyebb abból a szempontból, hogy nagyjából érthető, mi történik benne. Tehát a többi Japánban játszódó filmje talán, szóval jó, aki ismeri, annak könnyen követhető, de aki nem, az egy kicsit így néz, hogy ezek most milyen színész, miért jött be, miért ment ki. Hát a Fivér az egyszerű történet, tehát idejön, megalapítja, mondtad, és utána hát gyakorlatilag elenyészik az egész csapat egy ilyen látványos leszámolásba. Brutális film, tehát jó, japánosan brutális. Ennél erőszakosabb film nincs a listánkon, ennél több vér nem folyik el a mi listánkon. Azért. Hát a Quentin Tarantino is csak nyomozza azt a mennyiségű vért, ami ebben a filmben eszét. És de Sergio Leone, hát az azért tud. Na igen. Na most itt a Fivér című film, az nagyon jól példázza, hogy ezek a japánok, ezek mennyire állatok. Tehát arra nincsen kifejezés, ami hát ilyen funkcionális gépek, mint a németek ebből a szempontból. Hát igen, talán. Csak a német maffia nem létezik ilyen formában. De tudunk más analógiákat is találni köztük egyébként, ha már itt tartunk. Tehát azért a második világháborúban nagyon, nagyon szép nagy ívben megtalálták egymást. Igen. Na, lássuk csak. Ja, meg egyébként a halálos profizmusok, amit azért kifejtenek, akkor elveszítik a háborút, abban a pillanatban az összes energiát átvezérlik az iparra, és ott döngölik le a világot, ahol éppen akarják, ahol éppen lehet. Tehát, hogy nagyon erőszakosak. Azon kívül az is egy érdekes dolog benne, hogy sokféle maffiát ismerünk, ez már őrülten hangzik ez a kijelentés, tehát mondjuk a filmekből ismerik őket, és a japán maffia tűnik az egyik legszigorúbbnak. Van egy ilyen trajkus film, amit nem véletlenül nem tettünk bele a listába, a Fekete Eső, ahol így gyakorlatilag belerágják a szánkba, hogy hogyan kell kinézni a japán maffiának. Itt nem mennek ilyen bonyolult dolgok bele, hogy kicsodálnak a mie, de szóval, hogy ez a új levágás sztori. Úristen, képzeljetek el, hogy olyan jelenetet, ahol ünnepelnek, és a jakuza nagyfőnök, aznak nagyon széles a jó kedve. És akkor valamelyik alfőnök a másik alfőnököt bemártja. És elkezdi a nagyfőnöknek magyarázni, hogy van itt köztünk valaki, aki idegen, és én nem látok a veséjébe. És akkor az azt mondja, hogy nem látsz a vesémbe, de valahogy így mondja, hogy Ajime! Tehát valahogy így magyarázza. és kér egy kést, hogy hoznak neki ilyen, természetesen sushi bárba buliznak, mert hol máshol, és akkor hoznak nekik egy ilyen a csávónak egy sushi vágókést, aki fölvágja a saját hasfalát, úgyhogy kilóg bele, hogy nem látsz a vesémbe, akkor most megnézheted íme. Tehát, hogy ő ezt azért csinálja, hogy ezzel jelezze, hogy ő benne ennyire meg lehet bízni, igen, hogy ő most itt vállal egy ilyen húzást, hogy szétvágja a hasfalát, hogy ő ennyire bizalmi ember. És akkor kirángatják őt onnan, hogy folyik a bele konkrétan, és a nagyfőnök meg mondja, teszi a szemrehányást a panasztevőnek, hogy elrontja a bulit, és hogy ez már milyen húzás volt, és majd bocsánatot kérek, és ott helyben levágja az ujját, és felkínálja a főnöknek, ezért cserébe. És ez csak egy kisebb incidens. Aztán ennek a paródiája az Ichi the Killer című filmben nagyon-nagyon szépen bontakozik ki. Tehát, hogy ez már önmagában paródiáért, már önmaga paródiájáért kiállt, sőt, már felvetődik a gyanú mindeközben, hogy önmaga paródiájával szembesülünk. Azt hiszik, ezt simán megúszhatják? Mit akarnak? Legyen háború? Lemosunk a színről! Próbálják meg, tessék! Csak tréfáltunk, nyugi. Beszéljük meg úriemberek módjára. A maguké a terület? Hm? Úgysem voltunk túl jóban velük. Mostantól maguk intézkednek. És szent a béke. Ez ellen nincs kifogása, igaz? Oké, elfogadjuk. Hová megy? Azt mondtad, hogy nekik adod a területet. Miért nyalsz be a kurva japcsiknak? Miért ne? Később mindenképpen kiírtjuk őket. Mindenképpen kiírtjátok, persze, mert van fogalmatok arról, hogy az asztal alatt ott van, már oda van rögzítve a fegyver. Igen, ráadásul duplán biztosítva, ugye, mert a WC-ben is el volt rejtve. Igen, a WC-ben is el volt rejtve, de az a lényeg, hogy itt a mi hősünk az nem bíz semmit se a véletlenre, tehát semmit sem bíz ezekre. Hát igazi profina. Hát mindenféle ilyen latin, meg nigger haverjaira, akikkel, meg állítólag nagy gengszerek, meg nagyon nagy az arcuk. Azt a szót, igen. Melyiket? A latint? Egy valami biztos, hogy... De én nem értem, ez a film tele van niggerezéssel, és én meg itt nem niggerezhetek, a filmben folyamatosan niggereznek, nekik szabad, ugye? Ne vagy akkor a főnök. Jó. Tényleg nem kéne a niggerekkel beszólni, mert jönnek szembe a... Yakuza főnök, de egyébként a Yakuza főnök itt nagyon keményen bevédi a saját nigger haverjait is. Maga a csapata neki egyébként alapvetően nem japán. Igen. Egyébként egy kicsit gicses esett el a film, egy nagyon picit csak. És de talán azért... hazug is. Ezt nehéz eldönteni, de lehet. De nehéz elképzelni, hogy ezt az ilyen multikulti maffiát, jó, de ez ilyen, nagyon ilyen megkeseredett Yakuza megszervez Los Angelesben. Igen, a maga, tehát ilyen a Takeshinek ez a majdnem nulla színészkedése, ami viszont nagyon jól sül el, tehát Steven Seagalnál ugyanez tragikus, nála meg remek, tehát ez a idegrángásos arc, ami soha semmit nem csinál, pont a kérdés ebben a filmben is. Ja. Igazából nem, hát ez a sztori igazából arról szól, hogy a nigerek azok sehogy sem képesek megszervezni magukat, hanem beszerveződnek a jakuzák alá. A japánok azok legyakják a latinokat, megszervezik magukat, és utána egyesülnek az egyéb japán törzsekkel, hát ott is azért elég komoly vérveszteségek fűződnek ehhez, és amikor már eléggé keményen kinőtték magukat, akkor jönnek az olaszok is, teljesen legyalulják őket, és akkor vége is van a sztorinak. Tehát azért nincs romantizálva a japán felsőbbrendűség ebben a filmben legalább ennyit. De a szellemisége a filmnek azon kívül, hogy milyen iszonyatosan kegyetlenek vagyunk, és iszonyatosan állatok vagyunk, azon kívül így mi? Hát ez egy érdekes kérdés így. Mert le van öntve az egész egy ilyen romantikus szószal, ha csak igen, hallgatjátok de, a zenéjét a filmnek. Igen, de nézd be, tehát... Mi ez? Szóval a Takeshinek van egy ilyen stílusa, ez a majdnem gics, de még, tehát amit a Susan Sontag Kempnek nevezett, egy kicsit az benne van. Ez a túl gics, és pont ezért egy kicsit kikacsintó és ironizáló. Ez az, kész. Tehát ez benne, ami érdekes szerintem. Tehát túlzott erőszak például. A 9. helyezett mai listánkon ez a Bugsy című film, a Benjamin Bugsy Siegelről szól, aki egy valós mafiózó volt. A 40-es évek Amerikájában, hogy? Kevésbé ismert ez a film. De mekkora film? Ma kicsit beszélj még róla, ki szerepel benne, meg hát, hogy beugrik. Nem, hát a Warren Beatty meg a Zenet Benning játszák a két főszerepet, de feltűnik a filmben például a Harvey Keitel meg a Ben Kingsley is. És hát ez egy szerintem ez egy egyedülállóan erős gangsterfilm. Tehát az egyik legjobb gangsterfilm, amit én valaha láttam. Ezt bevallom. Olyan jelenetekkel van tele, tehát így jóformán mindegyik jelenete, olyan dialógusok vannak, annyira emlékezetesek a jelenetek. Ez a Bugsy Siegel akkor egy állat volt, de állított, tehát, hogy mondjam, a film maga, az a Bugsy Siegelről szóló életrajzok alapján, tehát igen, a Bugsy Siegerről való beszámolók alapján, meg igen, de sokan leszólták azért a filmet, mert hogy túl enyhének mutatta be Bugsy Siegert. Tehát még ennél sokkal keményebb volt. Igen, hogy összesen egy gyilkosságot követel a filmben. Igen. Ez a filmben összesen két gyilkosság zajlik. Igen. És egyik az nem. Azt nem ő követi, nem rajta. Nem rajta követik, igen, ez a két gyilkosság zajlik a filmben, de olyan figura, hogy az valami elképesztő. Tehát ő úgy vásárol, ő nem boltban vásárolt például a Bugsy Siegel, hanem ment az utcán, és ha megtetszett valami, akkor oda ment, és megvette attól, akié. Mm. És nem volt olyan összeg, ami, tehát ha ő neki valami megtetszett, ha valamit megkívánt, legyen az nő, autó, vagy egy ház, hát bemegy a házba, és a tulajdonostól megvásárolja a házat. Na most ez is lett a veszte egyébként. Tulajdonos az mehet is, amerre lát. Nem, ennek az embernek nem voltak határai igazából. Pontosan. Valami gát hiányzott belőle, de ez is lett a veszte, mert ugye hát ez a film arról is szól, hogy hogyan alapította meg a világ talán legismertebb kaszinóját Las Vegasban, a Flamingót, és nem, tehát hát annak az építése, igen, annak az építése, a Flamingónak építése, az gyakorlatilag azt aszította őt a nem létbe. Hát vannak ilyen legendák, miszerint olyan szinten verték át, hogy reggel megvásároltatták vele az építőanyagot, majd éjszaka kicsempészték vissza a telepre, és újra behozták reggel, és újra eladták neki ugyanazt, és ő így kifizette, és $1 milliárdból így lett $6 milliárd, ami olyan mértékű tartozás volt, hogy ezért kinyírták. Hát nem csoda. Hát nem csoda, mert hát az első lépés az az, hogy nem túl sok tekintélyt ismert ez az ember. A második az az, hogy olyan volt az egész figura, mintha ilyen hiperaktív lett volna, vagy mániás depressziós lett volna. Lehetséges, hogy ilyen bipoláris személyiségzavara volt, hogy egyszerre menedzselt egy csomó dolgot. Tehát van az a fantasztikus jelenet, amikor egyszerre ünnepli a lányának a születésnapját, egyszerre próbálja bejelenteni a feleségének, hogy el akar válni, próbálja a tortára a gyertyákat fölrakni, plusz megpróbál állapodni a befektetőkkel abban, hogy $1 millió fölépíti a Flamingo Hotelt a nevadai sivatagnak a kellős közepén, ahol még se híre, se hamba nem volt ilyesminek, hogy Las Vegas. Egyébként ehhez, hogy Las Vegas hogy jött létre, ehhez számos legenda tartozik hozzá, mert a Keresztapában például egy teljesen más legendát írnak le arra vonatkozóan, hogy jött létre. Igen, de ez a film közelebb van a valósághoz. Tehát a Keresztapa már ebből a történetből parafrázál. Hát a Keresztapa az letagadja Las Vegasnak ezeket a, hát ez a zsidó befektetői gyökereit, és Las Vegas többek között Bugsy Siegelt, és ezt is egy ilyen olasz találmánynak igyekszik beállítani. Egy valami biztos, hogy a Bugsy Siegel az a legklasszikusabb gangster, tehát ő az, aki, még a Lucky Luciano az, akire igen, ilyen módon lehet hivatkozni, mint a Bugsy. Igen, ez a furcsa fedora kalapja van, egy csíkos öltönye, tehát ez igen, a... Igen. És kövérkés. Igen. Pont nem spagetti teszik minden nap kockás terítős abrosznál, amíg le nem lövik, de nagyon hasonló a helyzet. Hát igen. És mondom, nem véletlen az, hogy a maffiának ebben a hőskorában, amikor még a latinok se nagyon szálltak be az ugye, majd később. Hát majd a 80-as években, igen, amikor majd lesz arról is filmünk. De még igen, mennyire. Szóval, hogy ebben az időszakban azért a szervezett bűnözés terén a prímet a zsidók meg az olaszok vitték. Igen. Hiányozta? Attól függ. Nagyon magabiztos vagy. Megmondtad neki, hogy elválsz? Menjünk be. Erre inni kell. Végig gondoltam az egész dolgot, aprólékosan, többször is, minden részletre kiterjedően, és megvették az ötletet. Most pedig iszunk valamit a végzetünkre. Tehát megmondtad neki, hogy elválsz. Még nem ilyen egyértelműen, de már mindent elterveztem. Megtennél egy szívességet? Ez az egyetlen szívesség, amire megkérlek. Csak bátran. Idd meg az italod, és csönnyel innen a fenébe, és ne gyere vissza. Édesem, nem értesz semmit. Előkészítem a talajt, én... Jól érzed magad? Hé! Hey, jól szórakozol! Ebbe! Tetszik neked ez a körtes? Na most figyelj! Ebbe! Ide, ide! Te őrült barom, te eszelős állat, nézd meg, mit csináltál! Jól vagy, nem sérültél meg. Nem tudom, hogy megsérültem vagy sem, de szerencséje van, hogy élve megúszta 3 percet, adok neked, hogy felhúzd a gatyádat, és elhúzd innen a pokolba! Ez a bátyám, te veszed, barom! Virginia, tényleg azt hiszed, hogy ezt beveszed? Nem érdekel, hogy mit hiszel, csak az, hogy téged dili házba kell csukni, hogy soha többet ne háborgathass minket, takarodj! Minket? Minket? Ne? Jól van! Tudnál mutatni nekem valami igazolványfélét? Ha, van nálad valami? Ott van a nadrágomban, a fürdőszobában. Sajnálom, kiszámíthatatlan dolgai vannak néha. Tényleg igaz. Te Csik vagy, a bátya. Miért nem mondtad meg előbb, hogy az? Csik. Csik. Veszek neked egy kedileket, Csik. Kedileket? Nem van. Mit szólnál egy bordóhoz? Felnyitható tetővel. Nem húzzad meg ilyen olcsón. Hát, itt az olcsó. Hát, 6 éves korom óta. És tudod, mit fogunk csinálni? Elmegyünk vele kirándulni. A bordó kedilekkel. De... Kirándulunk Las Vegasba. Las Vegas? Engem ugyan kötélel se vonszolsz abba a szargödörbe többet, az biztos. Az édenkertet fogjuk felépíteni a sivatagban. Egy hotelt, de nem csak azt. Tudod, mi lesz ott? Egy oázis. Egy oázis lesz ott, meg egy kaszinó. És törvényes lesz, mert az már Nevada. És pálmafáink lesznek, medencéink, meg virágos kertjeink. Sokkal szebbek, mint Versailles-ban. És mindent mi magunk tervezünk. Takarodj innen! Nagy művészeket szerződtetünk, majd mindenhonnan. Miénk lesz Jason és Cantor, és Durant, és a miénk lesz Gary Cooper, és Kerry meg Victor Major, mindegyikünk drágám, miénk lesz Dana Andrews szívem, és mind ott lesznek velünk. Mert ez lesz a leggyönyörűbb, legcsodálatosabb hely, ahol meghívták őket. És a teljes bevétel 5,75%-a téged illet. Mármint a bruttó bevétel. Nem lesz párja egész nyugaton. És rólad fogjuk elnevezni. Flamingónak fogjuk hívni. Tudod, eddig még minden jó akaromra csak bajt hoztam, semmi mást. Helyes. Ezt érdemli, aki el akarja venni a nőmet. Fuchs Péterrel, akivel a Bugsy című 131 perces gangster filmet ajánljuk a figyelmetekbe, amely listán 9. helyezettje, és amelyet Barry Levinson rendezett. Ugye Barry Levinson számos filmről ismerhetjük, vagy hát ilyen számos ismert filmnek a rendezője. Most, hogyha a Rain Man-t említem például, vagy megemlítem nektek a Amikor a farok csóválja című filmet, akkor kb. Sejtitek is, hogy kiről van szó. Ami a Bérdi kedvence, nyilván. Igen, nyilván. A zenét azt Ennio Morricone szerezte, ugye a Bugsy esetében. Ez nem, aki alapvetően nem ritka a gangster és hatlövetű filmek környékén, tehát... Hát igen, igen. még ezen a listán igen, is lesz igen. Morricone által szerzett filmzene. És hát itt a Warren Beatty a címszerepben. Szintén állandó maffia szereplő, tehát jól áll neki az öltöny, ezért jó maffiózónak. Igen, igen. Aztán eljátszotta egyébként ennek a filmnek bizonyos értelemben a paródiáját. Mondom, hogy a Dick Tracy az ennek a paródiája. Igen, tehát, egész képregény a paródiája ennek. De tehát ha elindulunk a Dick Tracy vonalon, nagyon messzire fogunk jutni. Tehát a ilyen képregény filmeknek az egyik alap gonosz az a mafiózó. És tehát annyira sablonosan, mint, tehát az a sablonokról szól, ennyi. Amellett, hogy ennek a veszett kutyának, aki az a Benjamin Bugsy Siegel volt, ennek a sztoriáról szól a film, mert hogy itt azért az ő jelleme az meglehetősen a középpontban van, nagyon fontos szerepet kap a Bugsy Siegelnek és a Virginia Hillnek a szerelme, akiket egyébként a Warren Beatty meg a Zenet Bening játszik, akik az életben is férj és feleség voltak, tehát itt föl lehetett idézni a civil kapcsolatukból bizonyos konfliktuspontokat, amelyen nyilván segítette a játékukat. Hát a Zenet Bening is kiváló ebben a filmben, a Zenet Bening amúgy is egy kiváló színész, tehát nagyon komoly a színészgárda, tehát mondom, hogy itt a Harvey Keitel meg a Ben Kingsley az, aki megemlíthető a kisebb szerepekből. Ben Kingsley az a tipikus maffia könyvelő, szóval tényleg, ha valamilyen dobozba be lehet tenni, az a maffia hát, könyvelő. Nem véletlenül lett a Schindler listájában, pedig igen. Ő Schindlernek a könyvelője, igen. Tehát ugye ő ebben igen. Ő ilyen ártatlan fejű, soha nem lenne nála pisztoly, ha igen, akkor meg egy ilyen kicsi revolver. De ezek mind gangsterek és mind zsidók, tehát igen. Itt a Harry Greenberg, a Meyer Lansky, Mickey Cohen, Bugsy Siegel, tehát ez az amerikai zsidó maffiának a története. Igen, ami alapvetően, ugye ez is lesz majd a listánkon, hogyan alakult ki, a brooklyni zsidó negyedben ezek a fiatal gyerekek, ezek mozgóárusokat gyújtogattak föl, hogyha nem fizettek nekik védelmi pénzt. Így kezdődött a zsidó maffia. Tehát, és igen, akkor innét lépünk tovább. Volt egyszer egy Amerika című film, igen, lesz igen, az, amelyik igen. Ezt majd alaposabban feldolgozza. Mai listánk 8. helyének birtokosa. A Ravasz, az agy és a két füstölő puskacsű. Amikor én ezt először láttam, ezt a filmet, akkor én nem akartam hinni a szememnek. Mindig csodálatos, hogyha az ember egy új filmnyelvnek az első darabját pillantja meg. Az mindig olyan, mint a villámcsapás, vagy olyan, mintha az embert pofán csapnák egy ajtóval, vagy nem tudom. Tehát olyan érzés, amit nem lehet egyrészt elfelejteni, másrészt nem lehet félreérteni. Nem lehet összetéveszteni semmi mással. Tehát amikor megtörtént ez a Guy Ritchie film, és azt gondolom, hogy nem csak velem, hanem ugye az egész nyugati civilizációval 1998-ban, vagyis 12 évvel ezelőtt, akkor így nagyon sok minden megváltozott. Tehát ugye az az igazság, hogy nagyon sokáig kereste Európa a méltó választ a Quentin Tarantinóra, és aztán végül Guy Ritchie lett a méltó válasz a Quentin Tarantinóra, és azt kell, hogy mondjam, hogy igen, méltó válasz lett a Quentin Tarantinóra a Guy Ritchie. Minden ízében, és ezen semmit nem változtat az, hogy hát volt egy ilyen nagyon szerencsétlen afférja a Madonnával, és ennek számos rossz filmet köszönhetünk. Igen, megakasztotta ezt a történetet. Leszívta az energiát az agyából, úgy, mint mindenből. Úgy, ahogy a Madonna, amihez nyúl az ürülékké válik, hát Guy Ritchie sem volt kivétel ez alól, de hát Guy Ritchie... Ja, ebben az erővel Madonna választhatott volna valaki jobbat is, aminek nem bánjuk ennyire, hogyha lenyúlta az energiáját. Igen, de... Károly Herceg például, tehát így, ha már angolok. De rebegjünk hálát Guy Ritchie életösztönéért, amiért megszabadult ettől a mocskos szivolától, és most újra a régi. Például itt volt a Sherlock Holmes filmje, ami pedig szerintem egészen jó lett. Már avval a másik filmmel, ami nagyon hasonló volt a Ravaszatyhoz meg a Bluffhez, avval is kezdett kimászni, inkább ilyen kliséket lőtt el. Rock'n'Roll-a? Igen. Nem nagy menő volt, mi volt a címe. És az ilyen filmek, hogy Revolver, azt láttad? Nem. Borzasztó. Szóval, a DVD forgalmazást sem érték meg, na jó, azt igen, de hát... Jó, szóval amikor én ezt a filmet megláttam, akkor azt mondtam, hogy ez igen, ez. Hogy lehet egy film egyszerre ennyire kemény, ennyire menő, de közben ennyire önreflexív, bizonyos értelemben önirónikus, humoros, erőszakos, minden tud, ami kell. Tehát, hogy ez hát alapvetően béna emberekről szól, ami jó, mert minden ember béna. Tehát ebben így helyzetben vagyunk. Viszont amit mondtunk a filmekről még a bevezetőben, rögtön most milyen technikai alapú mafiákról lesz szó, itt egy kicsit azért ettől eltérünk. Lehet etnikai vonalat keresni ezekben a filmekben is, majd a Bluffet is szeretem emellé venni, mert én általában nézem őket, akár egymás után nézem meg a kettőt. Mert de szerinted ez két különböző filmről van szó. Két különböző film, de nagyon hasonló a műfaj. Azt gondolom, hogy aki... Vinnie Jones mind a kettőben benne van. Pont. Jason Statham is benne van mind a kettőben. Igen. De ő az a karakter, aki ebből a filmből megmaradt. Tehát ha plakát, bum, beugrik, akkor ő az a puskával kész. Egyértelműen a Vinnie Jones, semmi kétség. Ami az érdekes, hogy bárki más forgatta volna le kétszer ugyanazt a filmet, vagy bármi más filmet forgatott volna le bárki kétszer egymás után, akkor azt mondtam volna, hogy szégyelje a pofáját. De az, aki valami ennyire eredetit, valami ennyire pengét talál ki, mint amit a Guy Ritchie, annak azt mondom, hogy jár még egy kör. Milyen ez az eddig kölyök? Egy kibaszott tolvaj. Harry munkatársa, a baptista Barry, egy SMS-et vadállat. Onnan kapta a nevét, hogy az őre szortja vízbe folytál. Fizetsz a k***ba életbe! Fizetsz a rohadt szemét! Barry felel azért, hogy az üzlet adminisztratív része harmonikusan menjen. Ritka tehetség a kölyök. Olyan, mintha átlátna a lapokon. Úgy blöffel. Jól van. Szóval nem amatőr. Ó, nem. Sokkal több annál. Kurva nagy veszélyt jelent. Úgy tűnik, Lord Appleton pénzszűkében van. Ezeket árverésre bocsátja. De nem adok értük 250 ezret, ha érted, mire célzok. Fontos, hogy az összes puskát elhozzák nekem. Nem érdekel, kik csinálják. Az a lényeg, hogy ne legyenek töketlenek. Az Istenért el ne áruld, mennyit ér. Tartottunk. A puskánál. Olyan puska, amivel lőni szoktak? Ó, látom, te vagy az agy. Bizony, a puskával lőni szoktak. Az a lényeg, hogy rámoljátok ki az egész szekrényt. A régi flinták is kellenek. Ennyi az egész. Minden más, amit a szekrényen kívül találtok, az a tiétek. Na, kösz szépen, öreg. Melegen ajánlom, hogy találjunk mást is. Egy kurva puccos kúriában csak csurran cseppen valami. Például mi? Például régiség, öcskös. Régiség? Mi a szart kezdjünk régi kacatokkal? Mi postákat rabolunk? Meg kocsika. Ó, szértünk mi a régiséghez, haver? Ha kopottnak tűnik, akkor sokat él. Világos? És most elég a kurvari nyálásból. Csináljátok. Na és ki a boss? Ki bízott meg minket? Ti most nekem dolgoztok. Többet nem mondhatok. Világos? De ezt viszont tudnotok kell. Értem már. Ez most olyan tud, hogy értsd helyzet, igaz? Ön James Bondban is így csinálják. Vigyázzatok, ne felejtjétek ki itt a boss. Legközelebb többet fogunk kérni egy ilyen melóért, öreg. Sokkal jobban járnánk, ha postát rabolnánk. Ez szar! Hol van a többi? Nem volt több. Engem ne szívas, hol vannak a régiek? Nem tudom, miről beszélsz. Volt két régi puska is, hová lettek? A vitrínben nem voltak. Ja, tényleg, a komornyiknál volt két ócska roncs. De azokat már régen adtuk. Akkor vásárold vissza, ravasz. El kellett adnunk, mert nem volt pénzünk! Szarok rá! Mi kell nektek? Ha akartok még az életben ujjazni, azt ajánlom, szerezzétek vissza a puskákat! De gyorsan! Hát ez valami zseniális. A Szőke Andrásnak a Scherer Pétert hallani, ezeknek a világnyomorultjainak a hangjaként, tehát ez, én szerintem ez csak szinkronnal érdemes. Hát ez eszetekben ne jusson angolul nézni felirattal. Már ha jól tudtuk angolul, akkor meg lehet próbálni. Na, mi adja a Guy Ritchie filmeknek az ütőerejét? Erre vonatkozik egy tipp is itt az SMS falon. Azt írja a kedves hallgató, szerintem Guy Ritchie az Rejtő Jenő. És nem tudunk vitatkozni a kijelentéssel. Nagyon úgy van. Szerintem a Guy Ritchie film, a Guy Ritchie nagy találmánya az az, hogy a helyzetek, amelyeket képez a színen, azok vidjakeménységűek, tehát életre-halálra mennek. A figurák azok viszont egyáltalán nem vidjakeménységűek, hanem világnyomorultjai. Tehát ilyen szerencsétlen, májerkedő hülye gyerekek olyan szituációkban, ahol nem lehet hibázni. És ebből fakad az összes humor. A hetedik ne te magad légy. A hetedik nem más, mint a Tégla című film. Ez Martin Scorsese-nek az Oscar-díjas filmje. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy mekkora szégyen és gyalázat 2006-ig váratni Martin Scorsese-t az Oscar-díjra. Már ebben a műsorban is biztos, hogy kismilliószor előadtam, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ebben az esetben már nem Martin Scorsese-nek járt az Oscar, hanem az Oscarnak járt Martin Scorsese. Tehát de az Oscar kiosztók felismerték azt, hogy már nem az a halálosan ciki, hogy Scorsese-nek nincsen Oscarja, hanem hogy van egy akkora rendező Amerikában, amekkora Martin Scorsese, és még nem kapott Oscar-díjat. És rettegtek, hogy úristen, még egy év és meghal, és már csak posthumusz Oscart adhatunk neki, ami a világ le... tehát milyen szinten járatja le azt az akadémiát az, hogy az egész életműben nem volt egy darab se, aminek képesek voltak Oscar-díjat adni, és imádkoztak, hogy úristen, csak még egy filmet tudjon forgatni, jó filmet meghal. Tudjon forgatni. Igen, hát jó filmet, egy olyan filmet, aminek van pofájuk odaadni. Mikor kellett jó filmet forgatni az, hogy Oscar díjat adjanak érte. Tévedtem, bocsánat. És akkor odaadták neki a tégláért. Szerintünk a Tégla egy kiváló film. De nem elsőrendűen a Martin Scorsese-től. A Martin Scorsese egy kiváló rendező. Szerintem a világ legjobb. Ha egyetlen nevet kéne említenem, akkor azt mondanám, hogy a Martin Scorsese a világ legjobb rendezője. De ez már eleve egy sikerfilm volt a Távol-Keleten. Ennek a filmnek ez a remake-je. A Scorsese profi módon lehozta ennek a filmnek a rendezését, mivel hogy egy profi rendező... Kicsit tömörített rajta meg. De nem ez a film az, ami igazolja a Scorsese-nek a zseniét. Tehát, hogy ez a dühöngő bikáért, a taxisofőrért, a Krisztus utolsó megkísértéséért, vagy akár a kaszinóért mennyivel inkább oda lehetett volna adni a Scorsese-nek az Oscar-díjat. De hány filmje volt, amiért oda kellett volna, vagy oda lehetett volna adni neki. Na de mindegy. Ez a film, ez Hongkongban készült el eredetileg, szigorúan piszkos ügyek címmel. Aminek ugye az angol címe, ez a Infernal Affairs, az egy ilyen érdekes szójáték, a kínai címe megint mást jelentett, ott a buddhizmus legalsó szintjére vonatkozott. Ugye Infernal Affairs, az ugye a Internal Affairs-ből jön, ami a rendőrségben a belügyi ügyosztály, ez egyébként egy ilyen régi toposz a rendőrfilmekben, tehát hogy a belügyesek azok, akik mindig ilyen jobb öltönük van, és mindig a szemetek a kollégákat próbálják besározni. Na hát ennek egy ilyen szójáték a pokollal, tehát a pokoli belügyi ügyosztálya, mert talán egy kicsit kevesebbet mond, mint a Tégla című film, ami majdnem olyan, mint a Kertész a gyilkos, tehát tudjuk, hogy mi lesz a filmben, hogyha a címét meglátjuk. Igen. Most állítólag az eredeti az igazi. Az eredeti hongkongi az igazi. De én nem tehetek róla, én ezeket a vágott szeműeket nem tudom egymástól megkülönböztetni. Ez komolyan így van. Lehet, hogy ilyen bunkórasszista dumának tűnik a számból, ettől függetlenül képtelen vagyok rá. És nem igaz, hogy az a rendező nem tud nekem annyi gesztust tenni, hogy az egyiknek mondjuk fehér legyen a haja, vagy legyen valami szakálla, vagy legalább a ruhája különbözőn következetesen, jelenetről jelenetre, hogy meg tudjam őket különböztetni. Most az egyik a rendőr, aki beépült a maffiába, a másik a mafiózó, amelyik beépült a rendőrség. Jobbra fésülő haját, a másik balra. Mind a kettő folyamatosan feketében van, ugyanúgy néz ki, de komolyan, nem hiszem el, tehát hogy én nekem esküszöm, ez zavarta meg az élményt, hogy sose tudtam, hogy éppen kit látok, hova beépülve. És ha láttátok, tehát segítsetek, kedves hallgatók, én vagyok a kretén, vagy tényleg nem lehet ezeket a figurákat megkülönböztetni egymástól. Én ezért nem tudom élvezni ezeket a távol-keleti filmeket, legalább a rendező részéről elvárnék egy gesztus, valami kis segítséget. Igenis léteznek ezek a rasszok közti átjárhatatlanságok. Én nem láttam még életemben annyi kínait, hogy el tudjam rendezni az agyamban a különbséget ezek között, az arcok között. De van olyan film, aminek sikerül. Biztos van, akinek sikerül. Ezért az én számomra ezt az élményt a Tégla című film hozta meg, amely, hát hogyha egészen röviden kéne ajánlanom ezt a filmet egy mondatban, akkor azt tudnám mondani, hogy ennél jobban megírt forgatókönyve talán egyetlen filmnek sincs a világon. Tehát, hogy ilyen forgatókönyv nincsen. Tehát az, hogy nézed a filmet, és olyan fordulatok, és olyan szituációk tudnak adódni benne a főhősöknek a helyzetéből fakadóan, két tégla kergeti, üldözi egymást. Téglák, nagyon-nagyon, hát az a kérdés, hogy ki a címszereplője ennek a filmnek, a Matt Damon, vagy a Leonardo DiCaprio. Igen. Nyilvánvaló, hogy mindketten, hiszen ők ketten azok a téglák, akik külön-külön beépültek a mafiózó a rendőrséghez, a rendőr pedig a maffiába, és ők próbálják kölcsönösen leleplezni egymást, és gyűjtögetik az információt egymásról, de sosincs elég. Néha csak egyetlen egy centire vannak egymástól, hogy leleplezzék egymást, de ki mégis képtelenek rá. Hé, hey, azt hiszi, hogy kedvére szétverheti bárkinek a fejét? Jimmy Bex, akinek eltörte az állát, a bostoni rendőrség beépített ember. Lassan begolyózok. Képtelen vagyok naponta más lenni. Egy éve ezt csinálom, elegem van ebből. Most mit pattog? A legtöbben végig hazudják az életüket, hát aztán. Én nem ők vagyok, oké? Kurvára nem ők vagyok. Ez igaz, maga senki. Aláírta a papírt, vagy nem? Rajtunk kívül nincs ember a földön, aki tudná, hogy maga zsaru. És ha törőjük az aktáját? Ha? Simán törőhetjük az aktáját, akkor mi van? Attól kezdve maga szimpla bűnöző, akit ezer okkal börtönbe csukathat bárki. Írjuk le őt, én azt mondom. Én meg azt mondom, hogy kiírlak, te rohadék! Meg ez csak vicc volt. Nem volt vicc. Attól, hogy játszod a tökös gyereket, te csak egy puha pöcsű írszázi vagy. Elég volt, hagyjál abba! Elég! A kurva anyádat! Hagyjál abba, ez parancs! Térjenek már észhez. Ha most látta, minket valaki, le kellene tartóztatniuk. Szálljon be a kocsiba! Szálljanak be végre! Mikor viszik már be Costellót? Miért nem lehet lesittelni? Egy raklap ganéságot követett el az orrunk előtt, az én orrom előtt! Az a rohadék megölt egy embert, nem is egyet, többeket megölt, de maguk mégse viszik be! Meddig akarnak még várni, amíg felaprít és szétoszt az ingyen konyhán? Talán erre várnak? Nem rossz ötlet. Maga fogja be! Időbe telik, még felépítik a vádat. Maga is tudja. Ez így nem oké. Valami itt nagyon nem stimmel. Lehetséges. Figyeljen. Tartsa nyitva a fülét, oké? Ez komoly. Az a gyanunk, hogy tégla van a különleges egységben. Most komolyan beszél? Sajnos igen. Hallott valami ilyesmit? Ó, a kibaszott kurva életbe. Tartson még ki, fiam. Már nem tart sokáig. Ilyen közel van a cél. Rendben. Mit vár a kezeléstől? Muszáj ide járnom. Tudom, hogy muszáj. De ha már itt van, mit szeretne? Legyek őszinte. Váliumot. Nem. Ha most hazudott volna, sokkal könnyebben megkapta volna, amit akar. Ilyen kevésre tartja a munkáját? Szükség van még néhány ülésre, addig szó sem lehet gyógyszerezésről. Figyeljen! Pánikrohamaim vannak, érti? Éjjel azt hittem, hogy infarktusom van. Egy kukába okáttam, amikor idefelé jöttem, és hetek óta nem tudok aludni. Ez igaz? Igen, igaz. Kérdezett, én őszintén feleltem. Váliumot kértem, és erre maga mit csinál? Elsüllyeszti a dossziémat? Nem süllyeztem. Csak ennyire képes? Azt hittem, hogy lehetek őszinte. Legalább itt, hogyha máshol nem. Lehet is. Jól van. A francokat lehetek. Eljövök ide, legyőzöm minden ellenérzésemet, minden bizalmatlanságomat. Erre maga mit csinál? Mit csinál? Kizavar az utcára, hogy lőjem magam heroinnal. Ez kezelés? Nevetséges. Két darab. Ez óriási. Adjon inkább nekem egy üveg piát, meg egy pisztolyt, hogy szétlőhessem a kibaszott agyamat. Elegem van már ebből a kurva pszichocirkuszból. Viszlát, végeztünk! Aj, hogy lehettem ekkora barom? Mi a francnak jöttem én ide? Mi van, ha tényleg kinyírom magam? Ezen a gyajon, nagy okos! Fuchs Péterrel, akinek szintén problémát okoz megkülönböztetni a kínaiakat egymástól. Egy kis gyakorlással meg lehet csinálni, viszont nekik is nagyon nagy problémát okoz, hogy megkülönböztessenek minket egymástól. Azt kérdezi tehát... pont a hallgató, hogy nekem is ez a bajom, de a sárgák meg tudnak különböztetni. Nem, nem tudnak, minket. Nagyon nem tudnak. Tehát ugyanannyira, mint mi. Valószínűleg őket. Hát attól függ, hogy mennyiszer láttak minket. Tehát igen. Azt gondolom, hogy a Ingmar Bergman filmjén nevelkedett ilyen... sárgák valószínűleg igen, mások meg nem. Nem, de nézd azért, a mi esetünkben a hajszínek, a szemszínek. Nem, nem számít. Sok esetben nem. Különbözőek. Nem, olyan, mint a fekete formák, sok esetben, tehát azért a meg sokkal de ez kulturális sokkal dolog, teljesen de azt is érts, hogy mi egy sokkal individualistább társadalom vagyunk. Tehát sokkal többféle módon is szoktunk kinézni. Már az öltözködésünkkel, a viselkedésünkkel is sokkal többet elárulunk magunkról. A kínai az egy kollektivista társadalom, az nagyon uniformizált a tömeg. Tehát ez azért itt léteznek olyan szociológiai szempontok, amelyek túlmutatnak azon a píszin, hogy hát a különböző kultúrák azok mindig nehezen közelednek egymáshoz, tehát azért próbáljuk meg látni a különbségeket is azért. Nekem egyébként indiaiakkal van ilyen problémám, tehát szerintem minden 10 indiai megismétli egymást kinézetben, meg most ilyen turista csoportokban. Futószalagon gyertek. Igen, nagyon furcsa, de hát ez is egy kulturális dolog, hogy egyformának kell kinézni. Na, de visszatérve a Tégla című filmre, az eredeti film a Szigorúan Piszkos Ügyek készítői két dolgot tettek hozzá a Téglához. Egyik az, hogy hát egészen jó nézhető film, tehát belülünk csinálták, oké, 8-ból 10-es, ugye a sajátjukat 10-ből 10-esnek tartották. A másik az, hogy egyik főszereplő... 8-as. Igen, igen. Igen. A másik pedig a egyik főszereplőnek a megjegyzése volt, tehát ez ugyanolyan, mint amilyen csak többet káromkodnak benne, ami egy kicsit így mutatja a kulturális különbségeket. Aha. Hát én azt mondom, hogy ezt a sztorit, ami a Szigorúan Piszkos Ügyeknek a storyboardja, azt ennél sokkal jobban nem lehet megrendezni, mint ahogy a Martin Scorsese megrendezte a Tégla című filmben. Tehát hogy a Tégla című film az, hogyha egy kicsit is érdekel titeket ez a téma, ez a gangsterfilm téma, akkor ezt mindenféleképpen látnotok kell, mert ennél virtuózabb módon szórakoztató és lefegyverzőbben komplex forgatókönyvet valószínűleg még nem láttatok meg filmesítve. És még azt is hozzátenném, hogy érdemes megnézni az eredetet is, semmit nem vesztesz avval, hogy mind a kettőt megnézed. Ugyanúgy meglepetés lesz, ugyanúgy jó film mind a kettő. De más a vége egyébként. Megváltoztatták a végét, és bevallom, hogy nekem a Scorsese féle változatnak a vége jobban tetszett. De nem árthat megnézni mind a kettőt. Azt szokták mondani, hogy az eredetinek az ismerete, az mindenféleképpen fontos, főleg sznobok esetében, úgyhogy azért ajánljuk a ti figyelmetekbe az eredetit, a Szigorúan Piszkos Ügyek című filmet is, aminek egyébként a nagy sikerre való tekintettel két folytatása is készült, ezek a szokáshoz híven egyre gyengébbek és gyengébbek. De azokból beemeltek ebbe a filmbe, tehát hogy ez igazából háromnak a desztillációja egybe. A toplista mai hatodik helyezettje az Isten városa. A múlt héten, amikor a szegénységről szóló legkiválóbb filmeket vettük sorra, akkor már volt szó az Istenvárosáról. Hát ez, igen, ez a film, ez sok kategóriába beleillik. Tehát itt például a legjobb filmplakát kategóriában, mert egy zseniális plakátja van, amikor az a bizonyos fotó, ami a film maga. Igen, igen. Ez egy szociodráma, de mindeközben meg egy teljes értékű gangsterfilm. Hát Favela gangsterei, tehát ez is egy, igen. Ez most, is egy ilyen toposz. Na most itt ez nem olyan, mint a Little Bugsy című film, ahol a Bugsynak a történetét az kisgyerekek játsszák el, hanem ez egy felnőtt gangsterfilm, amiben kisgyerekek a gangsterek. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez egy ilyen vicces kísérlet, ahol a felnőtt gangstereket kisgyerekek helyettesítik, és olyan, mint egy kicsit képregényszerű volna, hanem ezeknek a gyerekeknek ez az élete. Igen, ez a valósága a favellák világának Rio de Janeiro-ban, Rio de Janeiro külsőn, ami nem kifejezetten az a Rio de Janeiro, amit mi a képeslapokról ismerünk, meg ahova mi vágyódunk, meg ami a Copacabana világa. Hát a Copacabana is azt hiszem szerepel ebben a filmben, ha jól emlékszem, mert egy kicsit már összemosom a embervárosával, amiért folytatás. Én tudok egy jó magyar gangsterfilmet, a Macskafogó írja a kedves hallgató, és mégsem tudunk vitatkozni, annak hát ellenére, nem tudunk vitatkozni, de hát igen. Igen, mégiscsak igen. Etnikai alapú is valóban, igen, tehát igen, a macskák, igen. Ott a pont, abszolút. Valóban, és a gangster világgal kapcsolatban meg kell említeni, hogy a gangster világ igenis és mindig etnikai alapon szerveződik, kivétel ez alól az Istenvárosa című film, ahol nem. Ahol szigorúan... Osztály alapon, hogyha visszatérünk a 20 évre ezelőtt retorikához. Az ott egy szigorúan kapitalista világ, tehát hogy ott tényleg kizárólag a pénz és a hatalmi rangsorban elfoglalt helyzet az, ami számít. Fehérek és feketék teljesen vegyesen szövetkeznek, illetve acsarkodnak egymással, illetve egymás ellen. Hát eleve ez a Istenvárosa ugye egy ilyen kitelepítésnek az eredménye. Tehát képzeld el, milyen reménytelen helyzetben vannak már azok emberek, akiket megfogtak és kidobtak a város szélére, hogy ti már nem kellettek ebbe a városba, olyan szegények vagytok, annyira mocskosok vagytok, és akkor majd ott jól lesztek. És erre mi volt az ő válaszuk? Hogy jó, de akkor mostantól ti sem jöttök ide. Igen. Hanem itt majd mi leszünk a törvény. A drogárusítás ugyanolyan üzlet, mint bármelyik. A terjesztő átadja az árut, amit az üzletekben csomagolnak. A csomagolás a drog összeszerelési folyamata, és ugyanolyan dögunalmas, mint például csavarokat meghúzni. A füvet kis csomagokba sodorják. A kokaint először papírba, aztán tízesével kis zacskókba, majd százas csomagokba töltik. Dílerként akár nagy karriert is befuthat az ember. A kisrácok először kifutóként dolgoznak, és nagyon jól megfizetik őket. Üdítőt hozatnak velük, üzenetet hoznak, visznek, meg hasonló. Aztán őr lesz belőlük. Ha jön a rendőrség, a sárkánnyal jeleznek, és mindenki időben leléphet. Az őrből aztán úgynevezett köd lesz. A negyedben árulja a drogot, és ha jön a rendőrség, köddé válik. A katona már felelősségteljesebb beosztás. Ha elég ügyes és jól tud kalkulálni, akkor hamar helyi vezető lehet. Ez már komoly, mert ő a tulajdonos jobb keze. A rendőrök is megkapják a részüket, és nem csinálnak balhét. Mivel Kizzé minden ellenségét kinyírta, a városban nem volt lövöldözés vagy egyéb balhé. Könnyű volt autóval behajtani, így a plébolyok biztonságban érezhették magukat drogvásárlás közben. Istenvárosa dugig volt drogosokkal. Ha a drog legális lett volna, Kizzét választották volna az évemberén. Nekem is volt egy kis zénevű gangster haverom egyébként, és ráadásul egy nagy zénevű is volt. Igen. Egyébként, ami előbb elhangzott ez a mondat, hogy a zsaruk le lettek fizetve, és nem cimatoltak körbe, ez az a mondat, ami minden filmben elhangzik, azt hiszem, amiről máma beszélünk. Tehát ez egy ilyen, ez egy igazi ilyen eleme a gangster filmnek. Kaptunk egy SMS-t. Robi, megnéztem ezt az Istenvárosát, annyit emlegetted nekem, egy kifejezetten amatőr filmnyelvet beszélő dilettáns vacak. Egyszerűen nem jó, esetleg közepes. Sztori, primer szemét az utcáról beemelve, primer módon, ahogy van, feszkó, nulla színészi alakítás, nulla. Nulla, igen, ismerem ezt a... Hát én nehezen tudom megtalálni a fogást ezen a véleményen. Bevallom, hogy lehetséges, hogy külön malmokban őrlünk, vagy nem, tehát, hogy ezek... Az is lehet, hogy te moziban nézted meg, ő meg nem, ami nem azért elég sok mindenbe számít. Én ennél hitelesebb, erőteljesebb, dokumentaristább igényű, ennél megragadóbb és feszültebb gangsterfilmet keveset láttam valaha. Ráadásul a színészek többsége az még csak nem is színész, hanem helyi sutyó, aki önmagát játsza, annyira hiteles, nem tudom, tehát írjatok már, tényleg mi vagyunk eltévedve ezzel a hatodik helyel, amit a gangsterfilmek, legkiválóbb gangsterfilmeknek a listáján mi a Istenvárosának osztottunk, vagy a ti szerintetek is ez egy rossz film, vagy mégis úgy gondoljátok, hogy ez egy jó film, és megérdemelte a helyét ezen a listán? 0629-986-98-at az SMS számunk. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon. A Kutyaszorítóban című film. Gyerünk, dobjuk össze a zsetont a kisasszonynak. Te nem adsz bele? Én nem szoktam. Nem szoktál? Nem hiszek benne. Nem adsz borra valót? Tudod, mit keres ez a gyúk, s***adság. És ha több lóvét akar, dolgozom mást. Fura, hogy pont egy ilyen b***i zsidó mondja ezt. De most, ha komolyan, mi az anyádért nem adsz, ha? Mert mindenki azt várja, hogy adjak. Jó, annak adok, akin tényleg látom, hogy gürizik meg minden, de amúgy ez a kötelező borra valós, de egy dolog. Arról nem is szólva, hogy ez a munkája. De még kedves is volt. Az lehet, de azon kívül semmi extra. Milyen extra? Le is kellett volna szója. Arra én még rá is dobnék egy kicsit. Figyelj, kávét rendeltem, ugye? És eddig csak 3 kávét töltött. Pedig én ennyi idő alatt minimum 6-ot legurítom. 6-ot? Na, és ha itt más dolga volt? Aki nem ér rá, az eleve ne is menjen pincérnek. Na, hogy így elnézlek, rózsaszín, kurvára nem az a kávé hiányzik már neked. De most komolyan, ezek nem fognak éhen halni. Minimálbért kapnak. Én is dolgoztam minimálbérért, és hidd el, egy fillér borravalót nem kaptam. Örültem, hogy dolgozhatok. Az sem érdekel, hogy számít erre a kis pénzre. Tudod, mi ez? A szánalom, amit a pincérnők iránt érzek. Fingot sincs róla, hogy mit beszélsz. Ezek halálra dolgozzák magukat, és gombokért. A McDonald's-nál talán, de ott alapból tíros a borravaló. Pedig ugyanúgy kihozzák a kaját, de nem? Most akkor hogy van ez? Ott ne adjak pénzt, viszont adjak. Ez baromság. A pincérkedés az érettségizett lányok számára az első számú munka lehetőség. Ez az egyetlen olyan meló, amiből meg tudnak élni valahogy. Hát ezért van szükség borravalóra. Leszom. Parasság, hogy megadóztatják őket, elismerem, de én tehetek róla. A pincérnők úgy látszik az a kaszt, amit a kormány törvényesen is megszivathat. Adjatok elém egy papírt, és bármikor aláírom, hogy ne adózzanak. Még szavaznék is rá, de hülyének azért ne nézzenek. Az érettség és fasságodra pedig csak annyit mondok, öreg. Tanuljon meg a csaj gépellé, mert ha tőlem vár lóvét, akkor az k***ára benézte. Engem meggyőzött, kérem vissza a pénzt. Hagyd szépen ott. Jól van, urak, haszaljunk. Egy pillanat. Ki nem szállt be? Rózsaszín. Rózsaszín? És miért nem? Nem szokása. Nem szokása? Ezt meg hogy értsem? Hát nem hisz benne. Gussolj! Hogyhogy nem hiszel benne? Sürgősen köhög ki azt a lóvét, te zsugoriseg, ha már egyszer meghívtalak. Na jó, most fizetek, mert meghívtál, de különben sose szoktam. S***ok rá, mit nem szoktál. Most fizetsz, kicsi rigó, mint mindenki más. Köszöntem. Hát igen, ez egy maximálisan kultikus film a Mr. Szőkének, azt gondolom, hogy elsőrendűen a Mr. Szőkének arcba mászóan pszichopata lelkiismeretlenségével és állat embertelenségével, a Mr. Pinknek a hideg profizmusával, a Mr. Barnának az elképesztő jelentéktelenségével, a Mr. Narancsnak az égbe kiáltó árulásával és a Mr. Fehérnek a rettenetes tragédiájával, azzal, hogy olyan erkölcsi nívót ütött meg, ami a gangster világban nem megengedhető. Tehát igazából annyira jó volt, hogy az nem fér bele ebben a világban. Tehát, hogy egyszerűen igazából, ha van egyetlen egy tanulsága ennek a történetnek, akkor az az, hogy itt a jó fejek, a naívak, akiknek van egy kicsi lelkiismeretük, ami a profizmus rovására képes menni, az ebben a világban nem fizetődik ki, és akkor azok bukásra vannak itt. Erről a gangster világról beszéltünk, ami ugye egy ilyen modellvilág, de rengeteg minden nem fér bele. Kész, és ez egyik. És így jár, és a fehér az pontosan, a fehérnek ez a tragédiája. Akit a Harvey Keitel játszik, és hát azért. Talán a Harvey Keitel életében nagyon sok legjobb alakítása volt, de azt gondolom, hogy talán ez volt a csúcs. De Isten tudja, mert éppen mindig amelyikről beszélünk. Igen. Szóval kaptunk válaszokat a kérdésre, mi szerint az Isten városa hihetetlenül kemény film. Úgy vágott falhoz, még most is felzaklat, ha csak a címét meghallom, írja nekünk az ötletember. Az Isten városa lehet jó, de akkor is a Slumdog millionaire szemét. De akkor a Slumdog millionaire egy szemét. Te mindig ezt mondod. Nem tudok vitatkozni, két állítás helyes, helytálló. Igen. Az Isten városa az egyik legjobb film, amit valaha láttam, mindenféle kategóriától függetlenül. Azzal is egyetértenék, ha első helyre tettétek volna. Nem veletek, hanem a kedves SMS íróval van a baj. Így a kedves hallgató. Hát nem tetszhet mindegyikünknek ugyanaz. Így van. Ez egész biztos. Meg az is egészen biztos, hogy a Kutyaszorítóban című film az a gangster filmnek, a gangster film műfajának az egyik legfrissebb és az egyik leg elementárisabb és erőteljesebb. És még egy érdekessége van, ami nekem mindig így szimpatikussá tette, hogy gyakorlatilag egy színházi darab. Igen. Tehát nincsenek benne olyan helyszínek, amit ne lehetne színházba játszani. Ezt mondjuk nehéz elmondani több másik gangster filmről. Tehát a színházban ilyen régi kedilekkel, amiben oldalt kapaszkodnak a gépisztolyos mafiózok, nem lehet furikázni. Úgyhogy az, aki nem valók ebben a műfajban, még műzikelben sem nagyon. De ez igen. Tehát ez tipikus egy kamara darab. És nagyon jó annak. Nagyon-nagyon jó annak. És Nice Guy Edit, kérdezi a kedves hallgató. Hát én úgy gondolom, hogy mind a kettőt a fehér lövi le, az Edit is, meg a Faterját igen, is. Igen. Máshogy nem lehet. Igen. Hát nagyon, nagyon kegyetlen a leszámolás a végén. Tulajdonképpen a sztori arról szól, hogy egy ilyen banda, véres. Hogy ez a banda hogyan számolja fel saját magát. Igen. De elsőrendűen az a nagyon erős benne, hogy egy ilyen műfajt, amelyiknek ilyen szigorú szabályai vannak, mint a gangsterfilm, hogy lehet ennyire alapjaiban megújítani, mint ahogyan a Tarantino tette ezt ezzel a ezzel a történettel? Hát ez a fogás kérdése, megmutatja a legalját. Tehát ez igazából egy olyan film nekem, ami hát a akció közötti szünetekről szól. Viszont arról nagyon jól is. És jobban mutatja be így ezeket a akárkiket, gangstereket, mint hogyha magát az akciót mutatnám, mint összes többi film. Mit szeretünk a Tarantinóban? Hát elsőrendűen azt, hogy mindegyik film általában annyira élére van vágva, vagy élére van vasalva. Mindegyik film, amit látsz, hollywoodi filmet, de még az európai filmek többségében is igaz ez, ha egy dialógus elhangzik a szövegben, akkor annak valahol jelentősége lesz a cselekményben. Tehát minden dialógus hozzátesz valamit a filmhez, hozzájárul valamennyire a cselekményhez, befelé tartanak a dialógusok, a cselekmény középpontja felé tartanak a dialógusok. És ez maximálisan életszerűtlen. Maximálisan életszerűtlen. Az élet nem ilyen. És a Tarantino szakított ezzel, és azt mondta, hogy dehogy is. És tel is tele van olyan dialógusokkal, amik kifelé tartanak a cselekményből, kifelé. Például ez a dialógus, ami szerint a melyik a kis stílű? Természetesen a Pink a kis stílű, igen, mint mindig. Igen. Pink nem akarja kifizetni, a jatba nem akar beszállni, amikor a nagyfőnök meghívta őket reggelizni, igen, és kifizeti a számlájukat, és a jatba smucik beszállni. Mi jelentősége volt a cselekmény szempontjából ennek a dialógusnak? Abszolút semmi. De az élet az ilyen. És ezért szeretjük a Tarantino filmeket, és kifejezetten ezért szeretjük a Kutyaszorítóban, és ez volt azt gondolom az a nagyon hirtelen jött hűvös és friss lehellet, amelyet a 1992-ben a Tarantino közölni tudott ezzel a műfajjal, a gangsterfilm műfajával, amely az életbe, de sokkal inkább az életbe vezet vissza minket, mint addig bármelyik másik kísérlet. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Ez a film nem más, mint a Volt egyszer egy Amerika. A Sergio Leone-nak az a filmje, amellyel átvezette a western filmet a gangster filmbe. Sikerült. A s***jukba épp belepislogott, de sikerült. És minden szolgálatban! Na jó, hát lekaptatok nadrág nélkül, fiúk! Tévedés, lekaptuk, amint épp egy kiskorúval kefél. Szaladj, helyezd biztonságba! Jaj, ugyan már! Hová mentek? Várjatok, fiú! Háj! Ne menjetek el! Mit terveztek azzal a lemezzel? Még nem tudjuk. Max, mennyi is az idő? Pont itt az idő arra, hogy visszaszerezzük az óránkat. Jól van, fiúk, kvittek vagyunk. Egy frászt. Még nyugdíjas korában sem leszünk kvittek. Fiúkák! Mit akartok még? Először is. Befizet minket egy numerára Peggynél. Rendben, mennyi? Kezd el. Én majd beszélek vele. Beszélok. Az első dugásomat egy személyzsarú fizeti. Na ki vele? Mit kértek még azért a lemezért? Nudli mesélt nekem egy bizonyos Bugsy-ról. Állítólag ő a nagyfiú itt a környéken, hála magának. Ezt hogy érted? Úgy, hogy lefizeti magát. Hé, lassabban! Utás ilyet! Ráírjük! Az ilyen tempóban túlságosan hamar elélvezel. Látod, megmondtam. Ennél lehetne jobb is. Szóval, miért fizet magának Bugsy? Mit kér a pénzért? Időnként becsukom a szemem. Na mi is ezt kérjük mostantól. Miért? Mire készültek? Majd ő. Elmondja. Én, ő, a Kancsar és Peci mostantól együtt dolgozunk. Bugsy kinyír benneteket. És különben is. Én nem tartom miattatok a hátamat. De bizony tartja a hátát és kussol. Nem hall semmit és nem lát semmit. Csak annyit kérünk, mint Bugsy. Fenébe. Ne idegeskedj, attól csak rosszabb lesz. Más is járt már így elsőre. Miattuk van, mert itt dumálnak. Nem hallja, elrontja a hangulatot. Úgy is megegyeztük. Na sétáljon egyet. Gyere vissza, picinyem. Sose állított fel neki. Ez az. Gyere. Ügyesen. Ezt a filmet valami 13 éven keresztül tervezgette, álmodta, írta, skriptelte, vagyis készítette, eleinte a fejében, aztán papíron, végül pedig celluloidon a Sergio Leone. Nem is egy 87 perces B-movie lett belőle, hanem nem, maga a 220 percével. 230 perces film, amelynek csak a forgatókönyvét heten írták. A zeneszerzője természetesen Ennio Morricone, a rendezője Sergio Leone, főhős pedig ugye Nudli és Max. Voltak a forgatókönyvűrök, ehhez képest ez egy amerikai film. Tehát... Igen, igen, ez a, az, az amerikai zsidó maffiának a történetéről szól. Három idősíkon, amelyek váltakoznak a filmben. Már-már Tarantinosan váltakoznak a filmben. Igen, igen, igen, igen, és egy hát egy egy olyan erkölcsi szintre sikerült emelni ezt az egész gangster romantikát, ami a western romantikában gyökerezik ugye a Leonénak az életművében, amely méltó ahhoz, hogy lezárja a Leonénak az egyébként nagyon kevés, de hatalmas filmekből álló pályafutását. Tehát az az utolsó jelenet, az egy morális párbaj, azt lehet mondani, és hát ez az minden addigi erkölcsi színvonalat felülmúl. Ugye Leone soha nem volt a moralizálásnak a nagymestere. Tehát hogy ott egy gyors pisztolylövés az mindig többet ért, mint bárkinek az erkölcsi igazsága. Ez egy brutális európai film. Nem érőszak, mesztelenség, vér, gyilkosság, ennyi. Hát azért ennél valamivel több, úgy gondolom. Jó, igen, nyilván, igen, tehát ez igen, egy jó igen. film, de szóval nem egy amerikai szemérmes darab. Igen. Na most ez az a történet, amiben a kamerakezelés már annyira összetéveszthetetlen és hatalmas és grandiózus. Hát amikor a kis hülye gyerek, akit lelőnek, a szalad, és megkapja a golyót, és a pánsíp szól közben, hát az, aki azt látta azt a jelenetet, amikor a kisrácot megölik az utcán, a háttérben a Brooklyn híddal, az felejthetetlen. Méltó az volt egyszer egy Van Nyugathoz, ami szintén egy ilyen beégő film. Tehát... Abszolút méltó volt egyszer egy Van Nyugathoz, és hogyha valaki kíváncsi arra, hogy vajon meg tudja-e állni a helyét az a western zsáner, amely a Sergio Leone-t jellemzi. A modern világban, a modern világnak a New Yorknak az utcáin, ott, ahol a haszidok mászkálnak, és a fosztogatás meg a lopás az mindennapos. De... Igen, szombaton kell lopni, nem más, mert akkor mindenki a zsinagógában van. Igen, az igazság, hogy itt a gyerekcsínyek meg az igazi, konkrét éles bűncselekmények nem nagyon válnak rá. Nagyon hamar eltűnik a határvonal. Igen, különböznek egymástól, és miért is az a jelenet, amikor a kicsi gyerek az próbál vinni egy habos sütit annak a lánynak, akivel úristen azzal közösülni akar, és el akarja veszíteni végre a szüzességét. Egy habos sütér, de annyira éhes, hogy megeszi közben a habos sütit, és semmi nem lesz a szexből. Szóval annyi és annyira szép és annyira erőteljes jelenetek egymás után, hogy tényleg ez a film, ez önmagáért beszél, ez minden más ajánlást úgy gondolom, hogy nélkülözhet a Volt egyszer egy Amerika Sergio Leone filmje 1984-ből. Áttekintettük egy kicsit a mi kis listánkat, és megfigyeltük azt, hogy mindegyik olyan film, amely valóban gangsterfilm és valóban komoly film, az valamilyen etnikai alapon megszervezett bandákban zajlik. Itt van például a most, hogy csak felsoroljam, a japán maffia film, utána a zsidó maffia film, ami kifejezetten zsidókról szól, a Tégla című filmben ott írek, azaz ír maffiának, a bostoni ír maffiának a története, az Istenvárosában ugye a brazilok ilyenek és olyanok, a Volt egyszer egy Amerikában a zsidó maffia, és hát a dobogós helyezések esetében azzal sem árulok el nagy titkot tán, hogy két olasz és egy latin maffia filmről lesz szó, és akkor itt van a kutyaszorítóban, ahol nem etnikai alapon szerveződik, hanem úgy fogdossák. Jönnek a zsoldosok, igen, konkrétan úgy fogdossák össze ezeket a figurákat, a nevüket se akarja tudni senki a senkinek, hogy nehogy bemárthassák egymást. Tehát, hogy itt a bizalom alapja az, hogy nem tudod a másiknak a nevét, nem pedig a Cosa Nostra. Tehát, itt nem arról van szó, hogy ismered a törvényeit ennek a világnak. Ezeket a törvényeket kötelező érvénnyel betartod saját magadra vonatkozóan, mert tudod, hogy mik a következmények. Tehát nem a rendszer nem tartatja be a rendszerben résztvevőkkel a saját szabályait, hanem úgy vannak ezek összefogdosva, ezért számolja fel saját magát a Kutyaszorítóban című történetben a gangster banda, mert nincsen meg az a kohézió, ami tovább vihetné ezt. Tehát mert egymás ellen fordulnak a fegyverek. Ilyen egy normális családban, akár japán, akár normál, nem tudom én, ír vagy olasz családban nem fordulhat elő. Értelemszerű. Na hát szóval ezt a kis megfigyelést tettük, és hát folytatjuk ezt a bizonyos listát, mégpedig a dobogós helyezettekkel, azt a listát, amely listán a 10. a Fivér című film volt, a 9. a Bugsy, a 8. a Ravasz az agy és két füstölgő puskacső, a 7. volt ugye a Tégla, a 6. az Istenvárosa, az 5. volt a Kutyaszorítóban, a 4. pedig a Volt egyszer egy Amerika című Sergio Leone film, és hát akkor most következnek a dobogós helyezettjeink. Már a dobogón a nap 3. helyezettje a nagymenők. A kaszinó a második, a sebb helyes arcú az első, sok a salak a lista elején, nem jut hely az igazi nagy filmeknek. De érdekes, hogy ő megírja nekünk a lista elejét, majd minősítgeti. Hát, várjuk ki a mi listánkat, és majd akkor azt minősítgessük, mert mi a mi listánkon lesz hely az igazán nagy filmeknek. Szóval a nagymenők az egy Martin Scorsese film, ez a Martin Scorsese az egyetlen a mi listánkon, aki két filmmel is delegálja magát, de hát azt gondolom, hogy ha van egy emblematikus nagy rendezője a gangsterfilm műfajának, akkor az alig, ha nem maga Martin Scorsese. És ha van emblematikus nagy filmje a gangsterfilmeknek, akkor az a nagy menők, vagy Goodfellas angolul. Igen, hát ez az olasz maffiának a történetét dolgozza fel. És nem csak annak a történetét, hanem annak is a történetét, hogy kétféle ember létezik az amerikai állam szempontjából. Az egyik az a átlagember, aki egy ilyen kis reménytelen bogár, és a másik pedig az a nagymenő, a kemény gyerek, a Goodfella, a komoly, a wise guy, ahogy a angolok mondják, ez a megmondó ember. Tehát az igazi arcok. Donnie Brasco sehol nincs? Kérdezi a kedves SMS író. Na, én ezen sokat gondolkodtam, de én mégis azt gondolom, hogy a fedőneve Donnie Brasco az elsőrendűen egy kémfilm. Ezért majd, hogyha a top 10 kémfilmet fogjuk feldolgozni, amire szintén sor fog majd egyszer kerülni, akkor ott lesz a fedőneve Donnie Brasco nagyon az elején. Értelmezhető akár úgy is, mint gangsterfilm. Minden esetre a nagymenők az egy olyan világban játszódik, ahol az olasz maffia már megnyitotta a kapuit a bizalmi alapon a maffia soraiba belépő nem olaszok előtt is. Tehát itt van például Harry Hill, és itt van például Jimmy Convey. Jimmy Convey például ír. Igen, de az se véletlen, hogy azért katolikusok lépnek oda, igen, leginkább. Tehát ez az olasz maffiának már, igen, ez az újabb generáció. Még valamit hozzá kell tenni ez a filmhez. Ez nem a 30-as, 40-es évek, amikor szigorúan származási alapon szerveződött a dolog. Itt már lazulnak föl a sorok, de azért a szigorú szabályok azért még mindig érvényesek. De még valamit hozzá kell tennünk ez a filmhez, mielőtt tovább lépünk, ez egy megtörtént esetlen alapuló film. Tehát ellentétben sok másik filmmel, amiről előzőleg beszéltünk, ez tényleg nagyjából így történt. Így történt. A Harry Hillnek az emlékiratai alapján. Aki ugye ma is élő ember és a maffia egyik nagy földobója, jelenleg valahol Alaszkában orosz séfként. Ne csináljunk úgy, mintha tudnánk, hogy hol dolgozik, könyörgöm, hogy hol él ez az ember, hát hogyha erről te tudnál, már nem élne. Hát hogy tudhatnád te, hogy ő hol él? Majd mi megmondjuk a kedves hallgatóknak, amit az egész olasz maffia nem tud, egész Amerikában, hogy Harry Hill hol lakik most, mi tudjuk a lakcímét, na persze. Hát 5 évig börtönben volt, mindenki tudta, hogy hol van. Na igen, ott nehéz volt kinyírni, igen. Aztán amikor meg kijött, akkor meg olyan... De várj, miután... Olyan tanúvédelmet, igen, kapott, hogy így... De a tanúvédelem után került még börtönbe. De hogy került utána börtönbe? Hát elkapták kokainnal a... Újra? Igen. Ja, Istenem. Valamikor a 80-as évek végén. Szóval egy valami biztos. Ja, számon kéri rajtunk a kedves hallgató, hogy a tégla mi, hogyha a Donnie Brasco kémfilm. Hát igen. Más. Ezek az eresztékek a mi építményünkön, ezeken folyik át a víz. Azért eleinte csak szivárog, aztán már spriccel, aztán végül ledől az egész, de mielőtt ez még megtörténne, hallgassatok meg egy kis bejátszást a Nagy Menők című filmből. Póli beszállt az üzletbe. Ha a legapróbb zsűr volt, Sony rohant Pólihoz. Valami baj van a számlával, szaladt Pólihoz. Zsűr van a zsarukkal, a szárítókkal, Tomival, már is hívja Pólit. Viszont mindenért fizetnie kell, minden héten. Rosszul ment a bolt, na és fizes. Tűzütött ki, na és fizes. Becsapott a mennykő, na és fizes. Póli mindent megtehetett. Vidáman garázdálkodott a bolt számlájára. Miért is ne? Úgysem fizeti ki senki. Ami áru előtt bemegy, azt hátul eladják. 200 dollárnyi pia már is elmegy egy százasért. De nem számít, tiszta haszon. Írja alá. És végül, amikor már semmi sem marad, nincs mit eladni, és a bank se kölcsönöz, akkor felgyújtjuk a kócerájt. Csak egy szárgyufa kell hozzá. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez a film a Keresztapa. Hát igen, a Keresztapa. Amikor a legjobb filmek top 10-es listáját készítettük el, a 100. adásunkat megünneplendő, akkor ott a Keresztapa volt az első helyezett. És úgy gondolom, hogy nem is nagyon osztottuk meg ezzel a kedves hallgatóknak a kedélyeit. Azt gondolom, hogy ha a legjobb filmekről beszélünk, akkor a Keresztapa jogosan az első. De ha a legjobb gangster filmekről, akkor csak a második hely jut a Keresztapának, ugyanis a gangsterfilm az egy. A Keresztapa sokkal több, mint gangsterfilm, és mind gangsterfilm pedig egészen kiváló, de több annál, lényegesen több. Tehát szerintem ez egy sokkal univerzálisabb üzenet, ami a hatalom természetéről, meg az emberi jellemnek a hatalomhoz való viszonyáról szól. bizonyos szempontból nagy mértékben hasonlít a Gyűrűk urára. Most egy fogalmat. Tehát az a Michael Corleone az, aki az, akinek a gyűrű a kezébe került, és azt szépen végignézhetjük, hogy hogyan torzul el a jelleme a gyűrűnek a hatására. Arról nem is beszélve, hogy valaki mély hangon beszél és fenegetően, akkor pontosan tudjuk, hogy melyik film kell, hogy beugorjon. Jó, de hát ennyire itt, beégett. Jó, de hát itt, nem, itt azért nem csak az Al Pacino, hanem itt a Marlon Brando. Az, igen, aki ezt a filmet filmjelzi, és ami igazán felejthetetlen, hogy teszi ezt a koncepciót, amiről hát már oly sokat beszéltünk műsortörténete folyamán. Nagyon régen ismerjük egymást, de ez az első eset, hogy segítségért fordulsz hozzám. Már az idejére sem emlékszem, mikor hívtál meg utoljára a házadba egy kávéra. Pedig a feleségem keresztanyja az egyszem gyerekednek. Legyünk egészen őszinték. Neked nem kellett a barátságom. Gondolom, féltél, hogy lekötelezett leszel. Én csak nem akartam bajba kerülni. Megértelek, te itt megtaláltad Amerikát. Jól megy az üzlet. Vagyon szereztél, a rendőrség vigyázott rád, védtek a törvények. Mi szükséged egy ilyen barátra? Gyere most, idejössz és azt mondod, Don Corleone, tégy igazságot. De most se ajánlod a barátságodat, magázol, mint egy idegent. Nem áll a szád a keresztapára. Te beállítasz azon a napon, amikor a lányom esküszik és felkész, hogy gyilkoljak meg valakit pénzért. Csak igazságot kérek. Az nem lenne igazság, a te lányod nem halt meg. Akkor szenvedjenek ugyanúgy, ahogy a kislányom. Nevezze meg az összeget. Buonasera. Buonasera. Mondd meg, milyen okot szolgáltattam, hogy ennyire nem tisztelsz engem. Ha barátsággal jössz a házamba, biztos lehetsz benne, hogy ez a két gazember még a mai napon megkapja büntetését. De ha egy magadfajta tisztességes embernek ellensége támad, akkor az az én ellenségem is. És félhet tőled. Legyél a barátom. Keresztapom. És egy napon, ami el sem jön talán soha, majd én is kérek tőled valami szívességet. De amíg nem jelentkezem, ez az igazságtétel az ajándékom a lányom rakodalmáról. Grácie, keresztapa. Régo. Ünisszest küld Clemenszára. Ide tapasztalt ember kell, olyan, aki nem fog túlnőni a célon. Mi nem vagyunk gyilkosok, akármit is hisz ez a koporsó faragó. Nagyon finom egyensúly ez, amit az öreg keresztapa, a Vito Corleone képes a gengszter főnöknek, meg a feudális földesúrnak a pozíciója közt, a király, igen, közt fenntartani. És ez az, amire már a második generáció, az ifjú Corleone Michael nem képes. Ő neki erőből kell kormányoznia, mert nem képes arra, hogy fenntartsa azt a tiszteleten és tradíción alapuló rendszert, amelyben, hát legyünk őszinték, a római birodalom szerveződött újra. Ehhez még hozzátennék valamit, hogy ha valaki egy kicsit elássa magát a Wikipédiában, láthatja, hogy a Cosa Nostra története mondjuk hogy alakult az elmúlt 60 évben, és az derül ki belőle, hogy ennyire stílusos, hát nem akarok csúnya szót használni, de komoly gyerekek, mint a Don Corleone, nem voltak benne. Ezek ilyen, szóval béna orosz taxisofőrnek, vagy kamionsofőrnek kinéző arcok voltak, akik tényleg iszonyatos kemény dolgokat csináltak, óriási hatalom volt a kezükbe, de ennyire stílusos, kemény gyerekek nem voltak. Ez egy kitaláció. A valóság ennél sokkal-sokkal prózaibb, és hát ez igazából minden filmre igaz. Tehát, hogy Nem ilyen az élete ezeknek az embereknek. Ez olyan, mintha tűzoltó filmekről beszélnénk, és csak arról lenne szó, hogy hogyan mentelek meg síró gyerekeket a tűzoltók. Nem, a tűzoltóknak általában nem ez élete, hanem 18 órája szivattyúznak, vagy 36 órája szivattyúznak vizet egy dohos pincéből valahol a Tiszántúlon. Tehát Ez sokkal szebb ez a maffia élet, és talán itt a legszebb, tehát itt a legesztétikusabb ebben a filmben. Talán ez is egy nagy hibája, vagy ezt nagyon sokan fölrúgták a keresztapának, mármint a Coppolának, a keresztapa című filmnek, hogy túl idealizálja, túl romantizálja ezt a kegyetlen pszichopata gangster világot, úgyhogy a második része a keresztapának az csattanós fordulattal szolgál ezügyben, és éppen ellenkezője a csontig lecsupaszítja és detronizálja az olasz maffiának a a korábban talán túlságosan is romantizált arcvonásait. Kaptunk egy SMS-t, Zsóf írja nekünk Párizsból, hogy a 100. adásban a jó, a rossz és a csúf volt a legjobb. Hát mi magunk is, de annyira jó, hogy hibásan hivatkozunk saját magunkra, de hát miért is kéne? Most valahogy úgy gondoltam, hogy a Keresztapa volt a legjobb film valaha, de hát van néhány legjobb film valaha, ezért is készülnek ezek a listák. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Hát nem lehet más, mint a Sepphelyes arcú című film. Legalábbis egy olyan listában, amit Robi állít össze, nem lehet más. Hát, nér, és egy olyan listán, amit te állítasz össze. A Sepphelyes arcú hányadik lenne? Hát dobogós lenne, de neked van egy ilyen hihetetlen vonzódásod a Al Pacino karakteréhez a Sepphelyes arcúban, ami egyértelművé teszi, hogy én egyébként rád hagytam, hogy melyik lesz az első, pontosan ezért, mert nem mertem belőle, tehát én sem merek ekkora konfliktusokat vállalni, hogy Puzsér Robertet akár telefonban, akár személyesen fölidegesítsem avval, hogy esetleg rosszat hogy, húzok abból a háromból. Hogy Tony Montanát bárki letaszítsa az első helyről, na igen. Az még visznek is rossz lenne. Mocskos szarolok vagy. Nem tudom, miről beszélsz. Nagyon is jól tudod, miről beszélek, te rohadt szemétláda. Na mondd, mi bajod van velem? Tudod, mi az, hogy háza, Frank? Disznó, aki nem jár egyenes úton. Te is olyan vagy, Frank. Ugyan, Tony, mi a lóf***t csináltam én neked? Én karoltalak fel. Ja, volt egy kis nézeteltérésünk, nem nagy dolog. De az elején én voltam az, akitől lehetőséget kaptál. És én meg is háláltam. Persze igyekeztem jól járni, de soha nem b***talak át, Frank. Soha. De te, aki nem tartja meg a szavát, a szarházi. Mel, csinálj valamit, légy szíves. Ezt a meccset neked kell lejátszanod, Frank. Oké. Igen, Tony, hibáztam. Hagyd nekem még egy lehetőséget, jó, Tony? Hadd tegyem jóvá. Kérlek. Én... Ha adsz nekem még egy lehetőséget, kapsz tőlem 10 millió dollárt, Tony. Hallod? 10 millió dollár. Ott van a spanyolországi bankomban a pénzem. Oda megyünk együtt, oda repülünk, és az egész a tiéd. Oké, Tony. 10 millió dollár. Oké, Tony. Ha? Kérlek, Tony. Elvira. Elvira, neked Elvira kell, ugye? Neked adom. Én lelépek, eltűnök. Az életben nem fogsz többé látni. Kérlek, Tony, nem akarok meghalni. Én soha nem öltem meg senkit, soha. Nem. Te soha sem öltél meg senkit. Így igaz. Mindig másokkal végeztetted el a piszkos munkát. Jaj, Tony, ne! Állj fel, te állat! Állj fel! Állj fel. Nem, kérlek, ne öljön. Én nem öllek meg. Köszönöm, meghálom. Állj fel. Köszönöm. Manolo. Igen? Intézd el helyettem. Ne. Oké, gyerünk. Mire szörnivel? Akarsz nekünk dolgozni, Örni? Persze, Tani. Jól van, akkor hívjál fel holnap. Na látod, jó állásod lesz. Hé, hey, Tony. Kösz. Fölvetődik a kérdés, hogy Tony Montana miért Manolóval végezteti el a piszkos munkát, amivel éppen vádolja Frank Lopez-t, akit a Robert Loggia játszik, egy nagyon érdekes karakter, mert ő egy latinó zsidó karakter. Igen. Tehát, hogy ő igazából félig latin, félig zsidó, és igen. Így mind a két irányban neki vannak gesztusai. Igen. Tehát vannak ilyen jiddisül előadott dumái, például ez a háza, ez kifejezetten, de közben meg hát Frank Lopezről beszélünk ebben az esetben. A félelmetes kolumbiai báróról. Igen. Miért Manolóval löveti le Frank Lopez? Tehát azt tudjuk, hogy a keleti fronton, amikor például a Wehrmacht katonáknak kellett kinyírni, akik harcoló alakulatok voltak, kellett kinyírni a zsidókat, meg a politikai tiszteket, ugye a komisszárokat, pártagokat, akkor az nagyon súlyosan morálcsökkentő volt. Tehát a harci morált egyszerűen rombolja az, hogyha fegyvertelen embereket kell kinyírni. Most Tony Montana ilyesmit nem csinált. Tehát ha valaki a lábánál csúszik, mázik és könyörög, azt lelöveti valakivel, nem ő fogja lelőni, mert ő ennél sokkal többre hivatott. Na most én még azt hozzátenném most így zárásképpen, hogy azért, hogyha én listát csináltam volna, akár első helyen nem film van, hanem játék a Grand Theft Auto, illetve ami még a Semhelyes Arcúból készült egy az egyben. Az egyik része, mert ugye annak négy része van, amit így mondjuk én játszottam. A GTA-ban a Semhelyes Arcú világa testesül meg. Igen, a Vice City-ben. A Vice City-ben. Igen, a San Andreas-ban ugye a 93-as Los Angeles zavargások, és alap GTA pedig egyértelműen New York, és azon belül olasz, orosz, stb. Tehát hát ez egy ilyen zanzásított. Igen, az, pontosan az a nagy menők világa, illetve még hozzátenném, hogy sorozatok Polipé Sopranos, tehát nem mozifilmek, de azért mégiscsak honorable említsük meg őket. Azt kérdezi a kedves hallgató, hogy mi az angol címe a Semhelyes Arcúnak, ez a Scarface, ugye? Ha esetleg torrentezni akarja, nem, bocsánat, nem akarja. Nem, de hogy akarja. A Semhelyes Arcú az a 80-as évek gangsterfilm zsánerének az alfája és omegája. Hát hogy a zenében is tökéletesen. A Giorgio Moroder-nek a zenéje. Oliver Stone írta a forgatókönyvet, és Brian De Palma rendezte. Al Pacino élete alakítását nyújtja, de ezt itt mi mindig devalváljuk ezt a kifejezést, hogy élete alakítása. Így, élete alakítása. De ebben az esetben valóban az élete alakítását adja elő az Al Pacino. Nem, tehát így egyetlen más filmhez se fogható. Én ezt a filmet már 30-szor, ha egyszer, 30-szor nem láttam egyszer 30-szor, 10-esre pont azt igen, szedik. igen, és ezúttal sem járhatok el másképp. Aztán itt jöttek különböző reklamációk a részletekről, hogy nem szerepel a listán a Ronin, hát úgyhogy semmi, keresni valója rajta. A New York bandái, hát hadd nem ikérjünk elnézést a Martin Scorsese-től a New York bandáival kapcsolatban, hadd inkább ő tőlünk, mert azt hagyjuk. A Bronxi mese, ami egy nagyon édes, nagyon szeretnivaló családregény, de nem az a gangsterfilm, ami ide való, és felvetődött még a Négykezes géppisztolyra című film, amit én nem láttam, bevallom őszintén, de kész vagyok rá, hogy... A Ronin-től is kizárja, mert túl sok ízélet van a Robert De Niro. Na hát ez volt ez a bizonyos lista a 10 mi szerintünk legkiválóbb gangsterfilmről, mely listán a 10. helyezett a Fivér, a 9. a Bugsy, a 8. a Ravasz az agy és a két füstölgő puskacső. Ezen a listán a 7. a Tégla, a 6. az Istenvárosa, az 5. a Kutyaszorítóban, a 4. pedig a Volt egyszer egy Amerika, a 3 legkiválóbb gangsterfilm szerintünk pedig így szépen a 3. az a Nagymenők, a 2. az a Keresztapa, az 1. és a legjobb pedig nem lehet más, mint a Semhelyes Arcú. Én Fuchs Péter, barátom és kollégám nevében is nagyon köszönöm a figyelmeteket, és maradjatok továbbra is a 98.6-os frekvencián. A nyár folyamán holnap, vagyis utoljára a 3-tól 5-ig, ahogyan azt szoktuk, újra itt leszünk veletek, és a 10 mi szerintünk legkiválóbb kosztümös filmet fogjuk ismertetni. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, és akkor a holnapi viszontlátásra 3-től 5-ig, ahogy azt szoktuk. Sziasztok!